lokantaya fuari. B. Benafka doktor ku hodiye aşhaneya Ahmet Fehmi Şahar re lokantaya doktor dahat gotin. Lokantaya be navu denk amersini biçekirina avahya yaşate ve de sala 1968 de hate helveşardın. Hinji cihe aşhaneya kargeha yaşate cihdigire.